Moi boas noites a todas as ointes da Radio Calimera, Radio Libre de Compostela, no 107.9. Dan comezo así os informativos da Calimera. Hoxe, martes 19 de abril, son as 10:26 minutos. E continuamos en breves coas novas. Comenzamos con una crónica de manifestación frustrada en repulsa do desaloxo da Casa das Atochas. Dicer que varias persoas da Calimera asistimos alí, poderíamos ter feito a nosa crónica, mas vamos a optar por lervos a crónica de alguén que consideramos que fai unha boa reflexión ao respecto do que alí aconteceu. Din así: a manifestación contra o recente desaloxo do centro social ocupado Casa das Atochas, convocada para este sábado ás 18 horas na curullesa praza do Campo da Leña, resultou claramente decepcionante. A escasa asistencia de xente, en comparación coa manifa do pasado decembro, tivo como contrapunto o impresionante despregue de medios policiais, con 15 furgonetas de antidisturbios e máis de 100 axentes pertrechados como para comenzar unha guerra, o que probablemente influiu en que moitas solidarias pasasen de largo ou preferisen atestar os bares da zona para non ter que atravesar o férreo cerco policial. Deste modo, os valentes que concentráronse na praza apenas superaban as 200, máis ou menos tantos como na concentración improvisada da tarde do desaloxo, e iso que constanos que nesta ocasión ve moita máis xente de fora. O férreo control policial que impediu cualquera movimento durante a protesta compensouse pola noite, cando varios grupos de incontrolados causaron disturbios no centro de cidade, cebándose especialmente nas cristaleiras das entidades bancarias. Volvendo á protesta da tarde, finalmente a manifestación non puido salir do Campo da Leña polo desproporcionado do despregue policial e pola actitud agresiva dos madeiros, malestos pola forma na que foron toreados na concentración do día de desaloxo. Pese a que nun momento dado chegaron a ofrecer aos concentrados a posibilidade de realizar unha corta marcha ata o Campo de Marte, totalmente escoltados por efectivos policiais, os ocupas prefiriron non aceptar compromiso algún con semellantes bastardos. Pouco despois das 19 horas, o responsable dos antidisturbios deu media hora aos concentrados para desenvolverse. Asegurou que se non se lle facía caso, comenzaría a carga. Según dixo, isto o farían porque querían ver o partido do Barça-Madrid. Pese a todo, a xente quedou na praza ata ben pasadas as 8. Debido ao cerco policial que obrigaba a identificarse e a mostrar o contido de bolsas e mochilas a todo aquel que quisese achegarse á praza, non pudieron entrar na concentración as bandeiras nin as antorchas, ata confiscaron un globo de papel que ia se botar ao aire durante a protesta porque non pode pasar nada que se poida queimar. A unha rapaza que sacou fotos da madeira leváronla por non ter o DNI. Aproveitaron o feito para borrarlle as fotos. O pouco tempo puido volver á praza. Unas horas máis tarde, sempre según a prensa comercial, varios grupos de incontrolados, alguno que superaba a trintena de persoas, produxeron destrozos nas inmediacións do mercado de San Agustino, cruzando contentores e reventando varias sedes bancarias, así como mobiliario urbano. Pese á investigación aberta polas forzas policiais que calificaron os actos de guerrilla urbana, polo momento non se coñecen detencións. Os xornais din que todos os partidos políticos condenan os feitos, cando a verdadeira nova sería o contrario. Bueno, pues vimos comentar un pouco tamén a nosa visión persoal, que estivemos ali como persoas que apoiaban pois a Casa das Atochas, estivemos ali no momento da praza do Campo da Leña esta, onde de onde supostamente saía a manifestación, e a verdade é que, bueno, pois a miña impresión foi pois un pouco lamentable, non? Porque aparte de estar rodeados e, bueno, o despliegue policial que para min foi excesivo por, pois, non sei, non tiña motivo de ser cando o martes houbera unha concentración bastante pacífica e non hubo ningún problema, pois aquí non quixeron deixar sair e non sei, creo que foi desproporcionado, pois é a miña visión, está claro. Sí, é como se barraba aí un momento da concentración, esta é a vosa democracia, non? Que a liberdade de expresión queda anulada no momento en que eles queiran, como queiran, e, bueno, a verdad que daba un tanto de yuyu ver aí a xente con, bueno, a xente, as pasmas, con as armas todas aí despregadas en actitude de disparar, ou vamos marchades ou no, empezamos. No, tiñan actitude de parece que vamos que iban disparar no momento, no? Aí ao mínimo que fagades, e de feito, bueno, sabemos ali polo que se falaba, pois que medio eso, como dicía o comunicado, que se permitía ir hasta o campo de Marte e tal, pero tamén dicían, eso sí, como vos vexamos un mínimo de intencións de ir a facer unha pintada ou, vamos, o que sea, que vamos cargar. Esa era a orde de arriba. Sí, pensando que realmente estábamos unha praza como é o Campo da Leña, unha praza que bueno, está recién casi inaugurada, que despois do destrozo que fixeron poñéndole pedra onde antes había terra, pois tamén había xente aí da cidade, señoras, veciños da localidade, e bueno, se se poñan a disparar pelotas de goma, pois poidera ser que tamén salira afectada alguna das personas que non tiña nada que ver. Ante esa valoración e a amenaza de que ante unha pintada, aparte que sería desplazarnos en unha cidade onde seríamos moito menos visibles, ¿no? O que non querían é que se pasara a zona onde había máis xente para que as protestas queden silenciadas. Ou para que puideran cargar máis a gusto, porque senón iban claro. Cadar fatal se cargaban. É como que le facernos a nos policías para controlar que ninguén faga unha pintada nun momento de desafogo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estaban xa como dicindo, vamos a permitirvos ir hasta ali, pero vos vamos a rodear e no momento mínimo xa se carga, que parecía que o que querían. Bueno, en fin, isto é noso comentario, noso forma de ver as cousas. Eu lanzo unha pregunta, ¿no?, que quería lanzar, que en que quedaron as protestas de antes, ¿no? O sea, agora que se vai protestar acordonado ou directamente non sair, non sei, é unha reflexión que deberíamos ter en conta, porque a verdade é que unha protesta é unha protesta e se se fai, pois con todas as consecuencias tamén, non? Eu supoño que sí, que os policías están cada vez máis preparados, sembran máis o pánico entre aqueles que nes queren protestar por algo, pero non deberíamos permitir. Están querendo anular o noso dereito a decir o que pensamos, o que queremos e o que polo que loitamos, non? E a veces hai que perder o medo e tirar para adelante. Así está. E seguimos con máis novas de Galiza e a seguinte, o presidente Feijóo, que dicía que en mes e medio acababa co paro, pois tras 730 días xa podemos comprobar que está nos máximos. O compromiso electoral máis importante de Feijóo, dado que é sobre o problema que todos consideramos máis grave e urxente resolver, ¿no?, pois é unha das problemáticas que en todas as estadísticas vemos que é unha das grandes preocupacións da sociedade, ¿no? Pois era o seu compromiso era que en 45 días ia solucionar o problema do paro. Xa pasaron 730 días, non 45, e cada día do seu goberno hai 65 persoas menos que traballan e 52 persoas paradas máis e 12 persoas que se desaniman ou emigran directamente. Así está, simplemente, pois, dar un pouco de datos á luz de como son os políticos. Sí, dicer a tal respecto, bueno, o grupo este cómico político sei o que nos fixestedes convocou onte unha concentración no Obradoiro ás 8 da tarde para convocando a xente a que levara patatillas de cualquier tipo de marca en similitude coa xente da Bélxica que fixera tamén un récord ao respecto de non sei cuántos días que levaban de desgoberno. E, bueno, a xente está ese, fixo unha parodia onde batía un récord porque Feixó pues, cumpría onte 2 anos de goberno, de desgoberno, sendo máis oposición que goberno real. según os seus pareceres, claro. Seguimos ahora con una noticia que salpica a PP y creo que también de o PSOE y no sé hasta o BNS, pero seguro que sí. Estamos a falar de la Operación Orquesta, que una vez que salió a luz os cuadernos de investigación, pues resulta que dos conselleiros de PP y además otros altos cargos de Asunta están implicados en ese sumario. En concreto son Agustín Hernández, que é conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras e home de confianza de Feijó, e máis Beatriz Mato, Bea, conselleira de Traballo e Benestar. Pois parece que a raíz de as operacións que se están levando entre as alcaldías da Costa da Morte implicadas, con contratacións a empresarios que levan orquestras e outras cousas como, bueno, construccións e demais, salen a luz eso, chamadas telefónicas entre persoais que falan de que os conselleiros van a recibir unas cuantiosas cantidades si se prestan a beneficiar pues, a familiares e as adxudicacións de obras a dedo non concellos tanto de Mazaricos como en outros que ahora mismo non lembro, pero que xa vos temos falado en outros informativos ao respecto. Favores que non son solo exclusivos do PP, o PSOE tamén anda implicado en outras cuantas, o BNS en outras máis. Parece ser que incluso varios implicados destas tramas vanse a presentar como candidatos a alcaldes ou unha outra vez, pese a todos estes chanchullos. Así é a democracia. E a seguinte nova pois vai sobre os transxénicos en concreto. Parece ser que a pasada semana foi a terceira semana convocada como estatal de loita contra os transxénicos. Aquí en Galiza hai unha plataforma galega de transxénitos que presentou denuncia ante a Fiscalía do Medio Ambiente. Entre as accións previstas que tiña esta plataforma, pois presentaba denuncia ante a Fiscalía do Medio Ambiente aquí en Compostela, alertando da falta de transparencia das distintas administracións competentes na aplicación do regulamento dos cultivos transxénicos. No escrito tamén se denuncia a falta de inspeccións e controis administrativos obrigatorios que garantan o cumprimento de todas as medidas de bioseguridade nos campos galegos con cultivos transxénicos. Parece ser que, pois, con respecto a esta temática, o ano pasado a multinacional Pioneer solicitou experimentar con millo transxénico en Galicia, no concello de Mesía, na Coruña. A pesar da posición frontal mostrada pola sociedade, así como pola propia Xunta de Galicia, que chegou a alegar que a parcela lexida non cumplía coas medidas de seguridade exixidas para levar pois tales ensaios con millos modificados genéticamente, despois tamén de alertar do perigo da contaminación de variedades locais de millo, o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino autorizou o ensaio. A raíz de informacións que lanzou esta plataforma, se puido saber que o campo fora destruído antes de que o ensaio finalizara. Non tendo até día de hoxe ningunha resposta pública ningunha ás demandas de información sobre o que sucedeu con este experimento transxénico. É como si, vamos, se volatilizou e aquilo non existiu. O caso que, bueno, informar tamén de que hoxe en día están ahora mesmo, está o período de presentación de solicitudes por parte das multinacionais, que está aberto, polo tanto é posible que pois nos cheguen noticias, ou non sexa difícil de chegar a elas, máis ben, porque son noticias que intentan por todos os medios silenciar, ou explicar malamente como para que ninguén se entere de nada, pero o caso que está ahora mesmo está aberto o período para presentar solicitudes por parte das multinacionais. Polo momento non se sabe de que se registrara ninguna solicitude de campo experimental aquí en Galiza, pero vamos, estaremos ao loro e vos informaremos máis sobre o tema. Pues seguimos dando noticias. Parece ser que a Xunta de Galiza compra noticias. No sé si es noticia, pero parece que Mar, Traballo, Industria y Secretaría de Migración pagaron más de 1,3 millones de euros en 2010 a 9 xornais feitos na Galiza a cambio de informaciones favorables da Xunta. Non estamos a falar de subvenciones por escribir 4 noticias en galego, nin estamos a falar de o que se paga por publicitar os anuncios da Xunta, sino simplemente por a cambio de informacións favorables a diferentes negocetes montados desde estas consellerías e secretarías. Os cuartos a quen foron a parar? Pois vos vou a dar o relato de los xornais. La Voz de Galicia, La Región, El Correo Gallego, El Progreso de Lugo, Faro de Vigo, Diario de Pontevedra, La Opinión da Coruña, Atlántico Diario e Ideal Gallego. Creo que non falta ninguno de todos os xornais que viven gracias ás subvencións da Xunta por múltiples motivos. E eles pues foron quen asinaron acordos que non teñen, como dicía, relación alguna con publicidade, sino que son cuartos recebidos para falar ben deses planos. Pois bueno, a saber. Gracias a la Liberdade de Información, estes xornais levan cuartos a mansalva e siguen vendéndonos os seus papeluchos como si fueran oro. Tamén por outra parte, seguindo con a temática natureza, facendo este pequeno salto, claro, pois decir que a emblemática fraga do Cecebre no concello de Cambre está en perigo pola acción de máquinas e motoserras que están a talar a zona verde da aldea do Piñeiro. Esta floresta de árbores autóctonos, moi coñecida popularmente como bosque animado, despois de que Venceslao Fernández Flores inspirara nela para escribir o libro co seu mesmo nome, minguou considerablemente nas últimas décadas. A febre desarrollista, o cancro urbanístico, o ave, entre moitos outros, os que ameazaron e reduciron perigosamente a área desta paraxe natural. Moi bonita, por certo, e parece ser que aducen que esos árbores non estaban no límite aprobado pola zona de reserva, o cual xa é curioso que non os emplearan cando o nomearan como tal. Sempre van dicir eso, non? Domicilié chez ses parents. Bueno, imos agora a tocar unos temas de prisións, tanto da Galiza como do Estado, e dicer que en principio só subemos hai unha semana que prisións vai a fechar o único módulo de Nais na Galiza situado en Teixeiro. Pois eso significa que 17 presas que estaban con os seus críos nos cárceres as obrigan a desplazarse fora a Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Alicante, Tenerife o máis León, a unhas supostas instalaciones que non están na prisión, pero que siguen sendo prisión. A excusa parece ser que quitar aos crianzas da prisión para que estean en unha situación máis agradable, ¿no? Pero a realidade pois, é que as nais pois, vense desplazadas moitos quilómetros e longe das súas familias, e moitas delas incluso pois, as están cuestionando que os seus fillos vayan a viver como coa súa familia, sin estar con elas como maneira de evitar o traslado. Alegan eso, pero a realidade é que con a desaparición deste módulo pues van a ter de repente pues, un módulo novo a súa disposición que collería a máis de 100 presos en vez de unha media que estaban a recoller de 20 nais. Con lo cual, pues, bueno, instituciones penitenciarias pretende así un pouco a ir disminuindo esa brutalidade de que se vive hoxe nas prisións, que non creo que é esa mellor brutalidade que estean supostamente hacinados, sino que se estean encerrados. En fin, a situación nas cárceres pois, cada día vai pior. Alén deso, a noticia pois, destaca que as pobres funcionarias mulleres que estaban especializadas en ese módulo ahora van ter problemas, e ainda que a lei os obriga por aquelo da igualdade tamén traballar en módulos de home, estánse a negar a elo, e que parece que a negociación sí que vai para aí. Xa podían ter negociado con as mulleres, con nais, con fillos, a ver que opinaban elas antes de decidirlo así, ¿no? Pero non. Yo venciera. Parece que non lles chega con, pois, con reprimir tamén as mulleres, reprimen sempre a estas voces silenciadas, das que non sabemos nada, de alguna forma sempre aínda vendo crise e sin cuartos para fomentar outro tipo de, non, pois, que vamos, non me vou a parar a reflexionar sobre iso, pero onde non fan recortes e, pois, nas prisións, non, con temas das prisións. Agora o PP, a noticia que vos vou a dar agora, exixe compensacións para os municipios que teñan prisión. Así levaba ao Senado, levará, perdón, unha moción na que insta o goberno a compensar economicamente aos concellos nos que está ubicado un centro penitenciario pola media de reclusos rexistrados durante o ano anterior, para ter en conta na participación dos fondos estatais e pola parte correspondente á edificación existente como recompensa pola exención do imposto de bens inmobles. Así decían como a senadora do PP María Jesús Sainz e o alcalde de Curtis, A Coruña, o popular Xavier Caínzos, que é unha cuestión de xustiza. Así defendía a necesidade que se materializan compensacións para financiar, pois, supostamente servicios básicos ás prisións. Por outro lado, e moi relacionada, os populares avisaron de que tamén nos municipios con prisións, como se producen polo xeral problemas de seguridade derivados de especiales circunstancias que xiran en torno á poboación reclusa, e vos estou lendo literalmente, que se move pola zona, claro. Quen está nas prisións? A xente pobre. E eses son os que atentan contra os seus benes, non? Esa é a problema de seguridade. Entón, que fan? Pois, para facer frente a esta situación, na súa moción demandan, ademais, un reforzo dos servicios nas casas cuartéis da Guardia Civil máis próximas ás cadeas. En fin, non sei, eu creo que a veces xa non é cuestión de nin de decir moito máis, non? Xa eles din, e que vamos, que para pedir cuartos para prisións que non sea, non? Sí, queren convertir Teixeiro e Pereiro da Guiar e todos os concellos que están ao redor dos cárceres en unha cárcel máis, onde, pois eso, a xente que vai a visitar os presos se senta incómoda, a xente que salle con un permiso así de pouco tempo, que mellor non ten xeito de desplazarse, tampouco se senta cómoda ao redor do cárcere. Sí, vamos, y, bueno, todo unha... E ainda por riba que reciban cuartos. Sí. E, bueno, por outro lado, a mí me dá que pensar que si chega a aprobarse algo así, bueno, aquí todos os concellos apuntándose á lista de queremos ter un cárcere. Aí sí, sí. Vai a haber cárceres para todos, señoras e señores. A igual que algunos apuntan a ter papeleiras, centrales nucleares ou aeroportos para militares con o que sexa, ¿no? O que sexa, sí. Sí, cárceres, por que non? Outra fonte de riqueza, xa sabemos ben. Aí vamos, camiño da privatización das cárceres. Tamén. Yo de menos y un pisabre que va a mi cara de morir, aunque desde el talego yo te echo de menos y un pisabre que va a mi cara de morir. Venga a salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Aunque desde el talego yo te echo de menos, yo te echo de menos de un pisabi. Pois imos ata as noticias internacionales, pero sin deixar a temática, como dicíamos antes, e volvemos a prisións. Vamos a leer unha carta recibida de unha presa da cárcele de Brians en folga de fame dende 8 de marzo. Estamos a día 18 de abril, penso. Oxe. O sea, desde 8 de marzo, máis de un mes, que reclamando os seus permisos e entre as situacións que está vivendo ali a xente presa. Di así: tomei a decisión de poñerme en folga de fame pedindo que me corresponde os meus permisos. Levo 5 meses intentando que me visite un abogado para que me asesore e que me axude a reclamar, xa que os meus permisos foron denegados, nun principio pola mi situación psiquiátrica, segundo asunto de tratamento, e despois cambiaron as súas negativas rexeitando os meus permisos porque antes de entrar en prisión tomaba alcohol frecuentemente, debido a que exercía a prostitución e moitas veces tiña que beber para poder gañar diñeiro. E por isto que asunto de tratamento me pon como condición para otorgarme os permisos ter que realizar un programa de drogodependencias. Pero se a mí non se me aplica rebaixa de condena por toxicomanía e eu non son consumidora, non poden exixirme facer dito programa. Que eu se fora ou sexa no futuro prostituta ou non e consuma o día de mañán alcohol ou non é algo que non ten nada que ver coa miña condena e pertenece á miña vida persoal e privada, a miña intimidade, e asunto de tratamento é precisamente o que me quere arrebatar. Dentro de prisión fixen programas de autocontrol, pero o que resulta que as presas se nos pide que nos controlemos en tanto recibimos ameazas por parte dos funcionarios, en tanto reclamamos mellor trato e nos humillan todos os días persoas que polo feito de ter un uniforme sempre teñen todas as de canar, e a nós ni se nos escoita. Denuncié ata que punto se nos explota laboralmente nos talleres del CIRE traballando 6 horas diarias por 120 e 130 euros ao mes. Loité por ter un salario digno nos talleres, o que me sirvió só para que eles presentasen os meus informes psiquiátricos á Xunta de Vixilancia Penitenciaria, sin saber que o que teño realmente é unha gran depresión e tristeza dende que estou presa, e que todos os meus problemas psiquiátricos veñen de aí. Eu non estou tola, como deu entender o Centro Penitenciario de Brians primeiro. Esta cárcere só quere encubrir así as denuncias que fixen contra o CIRE ou con calquera outra que fun facendo ao longo destes anos de encerro. A impotencia e a rabia en ocasión suele me levar ao hospital psiquiátrico porque non suporto ver tantas violacións dos dereitos humanos diante dos meus ollos. Os programas de drogodependencia e outro control non serven de nada porque aquí dentro hai máis droga que na rúa e moita máis violencia que se exerce hacia nós todos os días. E se das odio, odio recebes. É como un veleno que se esparce polo teu sangue. E ese o reglamento penitenciario di que non debemos ser sometidos a tratos crueis, inhumanos e degradantes. Pero aquí os funcionarios non fan máis que incumprir o que di o reglamento a golpes, chantaxes, ameazas e aillamento. Moitas de nós perdemos cando entramos na prisión as nosas amizades e familiares. Perdemos a nosa identidade. Quítanolo todo. Quero poñer en coñecemento tamén en este escrito os máis feitos que sofremos nesto cárcere. Que deixaron de proporcionarnos lotes hixiénicos cada mes. Agora nos lo dan cada 2 meses e costan de 8 rollos de papel hixiénico, 2 paquetes pequenos de compresa, un cepillo dental, un xel de ducha, un desodorante, una crema dental, una lesía e un fregasolos. Isto cada 2 meses. Nos recuentos hai que estar de pé en posición firme, cosa que non exixe o reglamento penitenciario. Todas sabemos que hai moita droga na prisión. Aquí hai unha funcionario que estivo sendo investigada por venta de droga e ora voltou como xefa de módulo e segue coa mesma tarefa, oprimindo as reclusas. A comida non muda. Desde aí anos tenemos o mesmo menú cada luns, cada martes. As persoas maiores que deberían darlles un suplemento non llo dan e nen sequer lle dan unha boa razón de comida, nin as froitas necesarias. E logo vemos como tiran comida que non nos queren dar ao lixo. Se alguna compañera presa das que reparten a comida no FIS ten algo de caridade e reparte algo máis de comidas demais de lo que está permitido, despídena. Non queren case unión entre as presas, queren que vivamos en guerra e é o que propicia esta institución, porque se entre as presas non hai unión, aquí, así non hai problemas e poden seguir abusando de nós. Cando as familias traen paquetes ás presas de aquí, ás veces ocurre que se perden algunhas cosas que ian no mesmo, e cando as chicas reclaman a perda ao xuiz de vixilanza penitenciaria, esa carta non sae de prisión, xa que nunca, ademais, recíbese ninguna resposta. Quanto tempo duraba isto? As injusticias nesta prisión non deixan de medrar e aquí dentro estamos desprotexidas. eu estarei en folga de fame os días que sexa necesario hasta que me den os meus permisos sin necesidade de facer o programa de toxicomanía, donde me arrebatarían aínda máis a miña intimidade e a miña dignidade. E seguiré denunciando o que acontece aquí dentro. Solo quero que todo isto saia luz. Pois, isto asina María Elvia López Col, e remata con unha poesía. Di, sin razón, volena en castellano, como está escrito. Entre a realidad e a cordura, al borde estoy de la locura cuando pienso en mi triste destino. Estar entre estos muros donde ya no distingo la noche del día. Entre estos muros se quedó atrapado el fantasma de la cordura. María Elvia está presa en el centro de Brians 1, de Leones 1, o apartado Emil, código postal 08760 de Martorell, Barcelona. Podéis acceder a esta carta en varias páginas web y también a un enderezo si queréis escribir. No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulte la vida de miles de personas condenadas por el sistema. A ellas dedicamos este recopilatorio y sus posibles beneficios. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. ¡Viva la libertad! ¡Mueran las cárceles! ¡Dale, Sousa! Desgraciadamente, pois temos que dar unha das novas que veñen da prisión, como é a morte dun interno nunha cárcere de Madrid, despois pois de ser reducido por varios funcionarios, vamos, de ser asesinado. Eso é o que así o considero eu. Un interno de 23 anos morreu o sábado pola mañá no centro penitenciario Madrid 7, situado no municipio de Estremera. Este mozo, de orixe dominicano, morreu dunha parada cardiorrespiratoria, segundo confirmaron portavoces das institucións penitenciarias, cando era reducido por varios funcionarios. A versión oficial é que sobre as 11 da mañá do sábado, tras unha pelexa entre o falecido e outro preso, o primeiro se puxo moi violento cos tres funcionarios que intentaron resistralo. Chegou a romperlle as gafas dun e a ferir aos outros dous. Nese momento, chegaron algúns funcionarios máis que conseguiron reducilo. Ao ver que non se levantaba, acudiu o médico do centro, ademais do SAMUR, pero non puido reanimalo. O xulgado número 3 de Arganda está encargado do caso. Dous internos cos que puido falar, pois un xornal de onde puidemos extraer esta nova, sustiveron que viron todo sucedido e que uns 20 funcionarios golpearon a esta persoa. O morto cumplía dende 2007 9 anos de prisión, logo reducidos a 6 por un delito contra a saúde pública. Foi ingresado no cárcere Madrid 7 tan só con 19 anos e pasou ao centro de Estremera no 2008. Non facilitaron contacto aos oficiais do centro penitenciario polo que os seus familiares non puideron ser avisados. Hoxe, o Ministerio do Interior contactará coa Embaixada da República Dominicana para intentar encontrar os familiares. Segundo un dos testigos, o ambiente nese módulo 6, onde se atopaba e onde se producía a morte, é un polvorín que pode estallar en calquera momento. Claro, un polvorín por parte de quen? Porque, claro, digo eu que enfrontamentos entre os presos haberános como en todas partes cando estás encerrado ali 24 horas coa mesma xente nas que hai os teus máis e os teus menos. E non podo negar que poda haber unha pelexa bastante forte entre eles, pero sí, aquí a que ven o polvorín. O polvorín ven por parte dos funcionarios, o sea, carceleiros, chamámoslos. Sí, cando ven te golpizaron a este home, pues esa parada cardíaca, a saber... E xa sabemos realmente de cando acuden os médicos de prisión e demás. O sea, sí. Cando está todo acabado. Bueno, imos a dar unha hora unha noticia que reproducimos de Indemedia Madrid unha respecto do ataque explosivo á Tesouraría da Seguridade Social. A noite do 13 a 14 de abril atacamos con un artefacto explosivo caseiro a Tesouraría da Seguridade Social do barrio do Pilar. Na actual situación na que nos atopamos, creemos que temos a obriga de tomar parte e concienciarnos da realidade na que vivemos. Pese a todas as agresións do capital contra todo o que as nosas compas luitaron no pasado, semella que acá non se pasa nada. Nada muda e nada se move. Está toda Europa levantada, luitando e criando revoltas en tanto acolá, resignámonos e esperamos a que pase o chaparrón. Temos pasado a acción porque se non somos nós, ninguén o fará no noso lugar. Atacamos a Tesouraría de Seguridade Social por ser un símbolo claramente do Estado, do que nos rouban, porque é un símbolo máis do capital e da opresión a que estamos sometidas cada día. Pretendemos animar a todo o mundo a que se organiza e tome a iniciativa de destruir todo cuanto nos oprime e de criar alternativas. Tamén queremos recordar a nosas compas de Chile que están secuestradas polo caso Bombas. Se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Su estado es algo natural, la vida no engaña. El niño vive de recuerdos e ilusiones tiernas. Oyendo cantos de sirenas es su realidad. Aquel día me convertí en calabaza a partir de las 12. En mi cabeza el recuerdo del roce, un trance sin fin. En Barcelona tamén sucedeu unha acción contra os bancos no barrio de Horta. E pasado venres 8 de abril, sobre as 4 da tarde, unha dúcia de compañeiros irrumpiron na calle Horta parando o tráfico e atacando dúas sucursais bancarias a golpe de martillo. Tamén se realizaron pintadas animando a loita. Berrouse que a acción era unha resposta a toda a miseria que os bancos están a producir e lanzáronse octavillas varias. Esto foi extraído de IMC Madrid. De la atracción fatal y de la pared de cal, pero en fin jamás os culparé de mi avería mental. No me hables de lo bello que fue, quema una farmacia en mi memoria. Esta es la historia, amor y furia, el odio para los poderosos, que entre nosotros hace falta paz. Dime que miento. Se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano, oyendo ruidos de sirenas es su realidad. Psico ciudad, se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano, oyendo ruidos de sirena, esa es su realidad. Psico ciudad, soy el reflejo de las sombras de ciudades. Cualquier ritmo vale para que me encuentres en sus claves. Ya lo ves, renacido de cenizas vegetales. Me perdí por los paisajes mentales de un mal viaje del SD. Tengo mil momentos malos con las paranoias. Brillo con luz propia y eso lo dice mi exnovia. Y aunque no me importe nada y me sienta como una mierda, seguiré siendo de lo mejor de la taberna. Soy el Viña y Monte Pedriña. E imos ahora con una noticia de esas curiosas de censuras previas. Si lembrades ben, hai dous anos na final da Copa do Rei, no estadio de Atleti de Bilbao, ali en Euskadi, silbárase a presencia do Rei no estadio cando se tocaba o himno español. Pois bueno, agora parece que van a xogar en Valencia e tamén se temen que se pase algo parecido e por eso xa teñen previsto pues, montar 100.000 vatios de potencia, que é okay, unha barbaridade total. Para poñer o hino nacional en tanto para evitar que haxa abucheos. 120 decibelios no oído de cada espectador, din. Toma ya. O sea, que vamos, que vas a chuparte o hino, que eras o non, e que tamén se escoite ben por toda a televisión. Censuras. Estas son las reglas de un poeta nocturno. Es un micrófono, un ritmo y quedarme hasta la polla. De dejarme la garganta soltando mis paranoias. Es la única manera de enfrentarme a lo que he sido. Y juro pase lo que pase ya no me daréis vencido. Porque habéis soltado la bestia y para qué contar el resto. Desesperación y lágrimas bañan los textos. Se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano, oyendo ruidos de sirenas es su realidad. Psico ciudad, se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano, oyendo ruidos de sirenas es su realidad. Psico ciudad. Enterámonos hoxe tamén dunha nova de Varsovia onde as milicias van á caza dos xitanos. O partido ultra Jobbik sembra o terror entre as minorías e os estranxeiros. Jobbik, Movimento para unha Hungría Mellor, fundado no 2003, está liderado por Gábor Bona, un antisemita que recolle o legado ideolóxico dos fascistas e nazis húngaros e que convertiu o resentamento aos xitanos e aos estranxeiros nun dos seus principais obxectivos políticos. Militantes e simpatizantes uniformados deste partido xa se desplegaron por diversos povos do norte de Hungría para exixir aos xitanos que abandonen os seus lugares de residencia. Os extremistas de Bona atizan as tensións contra as xitanas, en algúns casos as autoridades locais tamén fan a vista gorda. De feito, según revela un medio de comunicación local, algúns alcaldes do norte de Hungría chamaron a estas milicias, eles mesmos, para controlar a seguridade nas súas rúas e manter a raya aos xitanos. Así de claro. Janos Farkas é un patriarca da comunidade xitana de Gongyospata, onde residen máis de 400 xitanos, e chegou a declarar a un periódico local que estaban asustados, que non podían olvidar a eses homes uniformados con botas negras, que son os seguidores de Jobbik, que desfilaban polas rúas do barrio onde viven entonando cantos militares. A maioría destes homes son antigos membros do Magyar Garda, Garda Húngara, un grupo paramilitar ilegal que se inspira na estética e ideoloxía da cruz flechada o partido fascista húngaro de antes da Segunda Guerra Mundial. En Gyöngyöspata, os extremistas racistas denomínanse Szep Hovoert Polgáror Egyesület, que ven a significar Asociación de Patrullas Civiles para un Mellor Porvir. Existen outros grupúsculos como é o Exército Nacional dos Centinelas e o Exército dos Bandidos, que son os encargados de atemorizar aos xitanos húngaros. Os ultras e a poboación que lles dá o seu apoio justifican este acoso dicindo que temos que defendernos dos roubos que cometen. Así, sen máis. Janos Farkas asegura que os extremistas lles fan a vida imposible, os insultan, os teñen humillados, o Estado non fai nada, a policía local non fai nada, incluso, en todo caso, colaboran, e incluso lle chegaron a decir que se foran de Hungría, que si non se iban, que os iban a matar. O sea, ameazas de puro exterminio por simplemente o feito de ser xitanos, e, bueno, pois eso, aí queda conta desta noticia de que aínda existe esa xenofobia e ese racismo e ese nazismo en todo o mundo, e, bueno, aí en concreto pois se ve que bastante máis. Sí, o povo xitano sempre foi perseguido, recordemos que do tempo de nazismo, a parte dos xudeus, tamén se cargaron a un mogollón de xente xitana, e parece que os errores do pasado se permiten seguir cometéndonos no presente sin que ninguén ninga nada, nin que intervenga ningunas ONUs ni cosas destas a facer deso, ¿no? Pois unha denuncia. A triste realidade é esa, e a ver se non se pasa aquí dentro de pouco algo parecido coa política que nos estamos levando desde os gobernos, que estamos sufrendo, donde a xenofobia é o día a día e os medios de comunicación non paran de sinalarlos como a xente que é xitana e a xente que vende fora como delincuentes, basicamente, para que teñamos medo e saíamos tamén armados a defendernos dese medo. Que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz e não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro que não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. E imos agora ata Grecia, porque en Atenas pois fixeron un acto en solidaridade coa xente que foi detida o 4 de decembro de 2010, acusada de participar nunha supuesta organización ilegal, así como accións terroristas. Desde o comunicado din que estas non tiveron lugar. Parece ser que esta xente que se solidariza con as presas e reivindica a súa liberdade ocuparon simbólicamente a Axencia de Noticias de Atenas. E agora damos conta dun chamamento para accións comuns en solidariedade cos anarquistas bielorrusos do 12 ao 15 de maio. Vos leo o chamamento. Pasaron 7 meses dende que o caso dos incendios iniciou en Bielorrusa. Durante todo este tempo, os nosos amigos e compañeiros permaneciron tras as reixas. Comenzaron con detencións ao azar de activistas con puntos de vista políticos radicalmente diferentes no pasado ano, no mes de setembro. O caso está finalmente chegando a seu fin. Está a ser levado a Suízo. Polo momento, 7 individuos específicos na investigación do caso dos anarquistas permanecen baixo arresto con cargos, entre outros, como organización dunha manifestación ilegal antimilitarista no mes de setembro no 2009 contra un exercicio de guerra mutua entre Rusia e Bielorrusia cando unha xunta de persoal foi atacada cunha bomba de fume. Un ataque contra a sede da Federación de Sindicatos o 1 de maio coa afirmación de que o Estado e esta organización formal utiliza os traballadores para os seus propios intereses e non para defender os seus dereitos. A miúdo impiden aos traballadores cooperar entre eles e organizar folgas. Mikalai pode enfrentar así 10 anos de prisión, un dos presos que se ve pois baixo estas acusacións. Outro é o ataque á embaixada de Rusia no mes de setembro no 2010 como unha acción en solidariedade cos detidos de Kinky. E outro é o ataque informático da páxina web municipal de Novopolobsk, do que piden pois tamén 10 anos de prisión. En cuanto ao caso de ataque contra a sede da KGB na cidade de Bobruisk en outubro de 2010 nunha acción de solidariedade cos detidos en setembro, agora hai 3 que son os blancos da investigación. Todos eles poden chegar a ser condenados a unha pena de prisión de 12 anos. Cabe sinalar que nun principio todos os detidos foron acusados de só dun dos episodios de acordo co artículo 339.2 que é vandalismo, contemplando un máximo de 6 anos para os acusados, pero este artigo foi cambiado para o artigo 218.2 que é destrución intencional da propiedade coa pena de 12 anos de prisión. Por outra parte, todas as probas de acusación que teñen pois se basean en testimonios de 2 testigos que nesto formaran parte das accións, pero nunca foron acusados do crime. É moi probable que as audiencias da corte se inicien a finais deste mes ou principios de maio. Por iso, chamamos a todas as persoas interesadas a facer accións de protesta do 12 ao 15 de maio de 2011 contra as inxustas acusacións e a facer accións de solidariedade cos anarquistas de Bielorrusia. Invitamos a accións de solidariedade de cualquier tipo, así como a outras accións destinadas a difundir información sobre a situación de represión política en Bielorrusia e a participación dos abogados locais de dereitos humanos a plantexar o problema das actuacións judiciais en Bielorrusia. Este comunicado o firma Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia. E ímonos ata Chile, porque parece ser que fixeron barricadas polos compas secuestrados o 14 de abril. É unha xente que está aí causada pois, por eso, por poñer múltiples bombas en toda Chile. esta xente pois ven de facer barricadas en solidade con el. E nos din así: a noite do xoves 14 de abril aproveitamos a oscuridade, uns cuantos litros de bencinas, escombros e un montón de neumáticos para deste xeito montar unha barricada na esquina que intersecta a Avenida Santa Rosa e Departamental, en solidariedade cos presos da montaxe en político social Caso Bombas, que se atopan hoxe en folga de fame dende o 21 de febreiro. Esta acción foi levada a cabo no máis dun minuto, desaparecendo o lugar instantáneamente, deixando o lume ardendo e panfletos, que berran pola volta dos compañeros á rúa, que as accións de solidade multiplíquense en todos os lados e todos os xeitos. Asina combatentes do odio e a desesperanza, a favor dos presos políticos secuestrados nos cárceles do capital en folga de fame á rúa. En Italia tamén o Estado se rearma poñendo pois a combatentes anarquistas no seu punto de mira. A Digos, policía italiana na cidade de Boloña xa executou unha operación de investigación aos visitantes frecuentes de Fuoriluogo, o círculo de activistas de Boloña. Máis de 300 policías levaron a cabo allanamentos en Boloña, Ferrara, Módena, Roma, entre outras. Os compañeiros baixo investigación son acusados de pertencer a unha asociación subversiva de intentos criminales, o famoso 270 bis, que pois, hai moi parecido aquí no Estado español. Se reportaron 60 rexistros e, como resultado, polo momento que saibamos, hai 12 persoas en virtude de medidas cautelares e unha detención de acordo cos medios de comunicación. Isto é o que se sabe. A operación inmersa en toda Italia refírese aos militantes anarco-insurreccionalistas, así tal cual a jerga típica da prensa. Ademais, a indicación sobre un enlace anarquista en relación co ataque perpetrado contra ENI, Boloña, o 29 de marzo de 2011, é reportado polos medios de comunicación, o que sigue utilizando a Digos como pretexto para a ola de represión de Boloña. A empresa petrolera foi atacada con varios artefactos incendiarios e, pese a ningunha reivindicación ou evidencia atopada, a Digos está a tratar de vincular a outro ataque que se sucedera a semana anterior en contra das oficinas IBM en Bolonia, que foi reivindicada polo Frente de Liberación da Terra, o ELF. Así que, pois nada, despois de varios ataques parece que pois hubo unha resposta por parte do Estado e pois están a cebarse con pois con movemento anarquista e pois eso, falando na prensa en términos de anarco-insurreccionalistas, de asociación con fins terroristas, bueno, todos esos términos que utilizan e que están tan de moda agora cos novos códigos penais que inundan a xeografía europea e máis alá. Sí, ou se foron a polos anarquistas e como eu non era anarquista, ou se foron polos comunistas e como non era comunista e patatín, patatán. Bom, e imos con un tema do que xa falamos en outros informativos, como ven sendo o monstruo de Fukushima. Parece ser que agora a empresa que é a responsable da construción desta central nuclear, TEPCO, dá 9 meses para acabar con Fukushima, incapaces de controlar a ese monstruo que criaron. Pois, quens cuestionaban que Fukushima foron Chernóbil a cámara lenta, que van a decir agora, cando incluso a mesma empresa propietaria admite a súa impotencia cara a frenar a catástrofe. A Tokyo Electric Power Company, TEPCO, anunciou a súa folla de ruta para poñer punto e final a traxedia de Fukushima. Según as súas estimacións, farán falla entre 6 e 9 meses para levar a central nuclear a parada fría, e dicer, a suspender a actividade dos reactores e o fin das emisións de radiativas. Poñer este dato á inversa permite sacar unha conclusión espantosa. A planta vai seguir emitiendo partículas radiativas ao medio ambiente durante al menos medio ano máis. Así, confirmado o feito de que as fugas de radiación xa chegaron a algunas zonas de Xapón, a agua do grifo, alán de as verduras, a leite e o peixe, pois, a saber nos días vendeiros, o que chegarán a realmente a decir desta catástrofe que tivo lugar gracias a centrales nucleares. Para despedir esta internacional, como non, vamos dar unha noticia un pouco con tintes algo surrealistas incluso e absurdos. Miles de vallas publicitarias en todo o mundo anuncian que o día do xuízo final será o 21 de maio. Vamos, que hoxe 19 queda un mes. Un mes, dadelle aí, venga, a disfrutar da vida. E nada, pois todo ven dunha cadena de radio fundamentalista estadounidense chamada Family Radio, as que asegura que queda pouco máis dun mes ata o xuízo final, e iso está garantizado nada máis e nada menos que pola Biblia. O líder espiritual desta radio familiar, Harold Camping, de 89 anos, relata que fixo os cálculos pertinentes a partir da numeroloxía máxica relatada na Biblia. O curioso do caso é que a xente que cree a este iluminado e grazas a eles edificou todo un imperio mediático e iso pese a que xa falara en 1992 cando publicou nun libro que Deus voltaría á Terra o 6 de setembro de 1994. E non sendo que Deus sega perdido polo mundo, desde aquela vai ser que Harold errou, mas iso non empeda que agora volte a carga e si, segundo o portavoz de Family Radio, un tal Tom Evans, en 21 de maio haberá un enorme terremoto que levará aos escollidos, aos elexidos, ao ceo e sementará o caos no planeta. Ainda que, segundo estes iluminados, a Terra non será destruída ata 5 meses despois, que será 21 de outubro. Vaya, non chego a cumprir anos por pouco. A verdade é que predicir a fin do mundo é sempre unha estupidez. Se erras, va a ser o branco das risas polos séculos dos séculos. E se acertas, non vai ficar ninguén para recoñecer teu mérito. Así que, pois nada, importante a información, porque, vamos, a ver que pasa, ¿no? A ver si nos lembramos daquela para decir, O 21 de maio, recordad. Aunque sí está claro es que hai radios de todo tipo nestas ondas que compartillamos. Radio Family. Esa rei, bueno, nos de familiares temos pouco, ¿no? Sí. Oh, Ben, e ata aquí estes informativos, pois moito obrigado por escoitarnos, ricos a todas, e veremos, polo menos ata 21 de maio. Esperemos que antes, e despois sí, sí, tamén. Sí. Ata outra.